50 languages. 57. 57. Arsti juures. Arsti juures. Mul on aeg arsti juures. Mul on aeg arsti juures. Mul on aeg kella kümneks. Mu aeg on kella kümneks. Kuidas on teie nimi? Kuidas on teie nimi? Palun võtke ootetoas istet. Palun võtke ootetoas istet. Arst tuleb kohe. Arst tuleb kohe. Kus te kindlustatud olete? Kus te kindlustatud olete? Mis saan ma teie heaks teha? Mis saan ma teie heaks teha? On teil valud? On teil valud? Kus teil valutab? Kus teil valutab? Mul on pidevalt seljavalud. Mul on pidevalt seljavalud. Mul on tihti peavalud. Mul on tihti peavalud. Mul on mõnikord kõhuvalud. Mul on mõnikord kõhuvalud. Võtke palun ülakeha paljaks. Võtke palun ülakeha paljaks. Heitke palun voodile. Heitke palun voodile. Vererõhk on korras. Vererõhk on korras. Ma teen teile süsti. Ma teen teile süsti. Ma annan teile tablette. Ma annan teile tablette. Ma annan teile apteegi jaoks retsepti. Ma annan teile apteegi jaoks retsepti.